Filistin orayı seni bir defa önce görebilecek babasını. Babasında bir özlemi var babasına karşı da. Sevinir için babasına beraber gidiyor derken böyle. Bir gerek ileri kalıyor derken İbrahim Aleyhisselam'ın gözü yaşlar muhtemelen böyle. Evet, Allah'ın emri yine gelecek. İçi yanıyor. Göz yaşarıyor. Her şey oluyor. Emri itaat eden böyle. Oğluna götürmemek için oğlum sen de önden gidiyor onunla beraber. Hakkına bakmak istedim böyle. Giderken Mine'ye doğru gidiyorlar. Mine'ye muhtemelen. Kurma kesine gel Mine'de. Yaklaşınca dedi ki İbrahim Aleyhisselam işinden ben de oğluma bunu haber vereyim. Birdenbire tutup yere yıkıp kessem belki isten eder. Haber vereyim de inşallah o da itaat eder. O da sevap alır. Kale. Ya Büneyye dedi bak. Ya Büneyye. İsim tezkir. Yani beni oğul er demedi de normal büyükte bu küçük yavru. Ya Büneyye. Ey yavrucuğum dedi ben efendim. Yavrucuğum. İnni erâ fil menâmi. Ben rüyamda görüyorum. Enni ezbehuke. Seni kurban ettiğimi görürüm Allah böyle. Böyle bana gösteriyor rüyamda böyle. Efendim bakalım. Düşün. Vatan ne dersin? Senin görüşüne bakalım böyle. Allah bana emrediyor rüyamda. Sen kurban etmem ben. Bak fenzur. Bağdatara. Bak bakalım bir düşün bakalım. Senin görüşün ne dersin bakalım bu işe. Kâli ebedif al mahtümber. Babacığım hemen bunu yap. Bak bu tembel. Ya ebedif al mahtümber. Bak çocuk mu adam çocuk mu? Canlı bir tatlı mı? Can tatlı böyle. Bıçak yerlerim ben ona böyle. Bıçak yerlerinde. Ne dedi? Ya ebedi. Ey babacığım. İfal mahtümber. Ne emrolduysa hemen bunu yap. Hemen. Emri gecikmesin böyle. İnşallah sabrederim ben dedim muhtemelen kırmış yerine. İbrahim Aleyhisselam artık gözün yaş damlıyor yere muhtemelen böyle böyle. Böyle muhtemelen böyle. Baba. Yani peygamber olsun onun baba şefkati var tabii. Daha fazla var böyle. Yavrusu böyle. En sevimli bir zamanında. Bir de hasretini çekiyor her zaman göremiyor kendisini. Gözden yaşlar akıyor babacığının. Şimdi geldiler kurban kesecek yere. Oraya geldiler. Hatta üç defa yolda şeytan çıktı muhtemelen yoldan. Şeytan çıktı böyle. Önce İbrahim Aleyhisselam geliyor böyle. Var üç şeytan taşlar var böyle. Orta büyük şeyler böylece. Şeytan kan çıktı İbrahim Aleyhisselam'a. İbrahim sen deli misin be? İnsan görürsen keser mi? Baksana şunun gözlerine. Rüyayı aldın mı sen? Aldı taş attı muhtemelen. Taş attı böyle şeytanın şeytanı kaçtı muhtemelen. İleri tekrar çıkıyor böyle. Üç sefer. On taşlı orada böyle. Onun şeytanın taşlarını şurada böyle. Onlar sünnet olarak böyle. Şimdi dedi ki İsmail Aleyhisselam babacığım ben sana birkaç vasiyetim var. Söyle yavrum. Benim kanlı gün anneme gösterme, götürme. Ana yüreğidir. Belki de isyan edebilir, günah girebilir. Benim nasıl kestiğini de ona söyleme. Benim kaybolmuş şey söyle, ona söyleme. Hacım böyle. Bir de benim yaşıtlarım evine gelince annem onunla ilgilenmesin, anne söyle böyle. Onlar görürse aklına ben gelirim, işle işle bir böyle şey. Bir de babası dedi, elimi ayağımı bağla. Bu can dedi, acı. Can çok tatlıdır. Çünkü acıdır. Ben de can alırsam dayanamam da tepinirim. Yani sana vurmuş olabilirim böyle. Babası bildirim zaten yanında muhteremler. E bunu bağlayıp bağlayıp böyle. Felemma eslemma. İkisine teslim oldu Allah'ın böyle. Vetel cebin. Vetel cebin. Onun şakağına yatıyor. Tam yüzü koyun değil böyle. Yüzünü görmesin diye böyle sağ tarafından yatırıyor. Hafif yüzü yönlendiriyor böyle. Yatırıyor böyle şey bir. Abi adı İbrahim Aleyhisselam. O yavru muhtemelen bak böyle. Yavru İsmail Aleyhisselam. Genç kızı kurum olursa bu hakkı feda dedi muhtemelen böyle. Bir ilaçlar böyle. Bu İsmail Aleyhisselam o da boynu muhtemelen bu şekilde böyle bak böyle. Tuttu boynunu böyle. Babası kesinlikle bekliyor muhtemelen böyle. Aldı emrini böyle. O çocuk yaşta muhtemelen böyle. Babası da bıçak çok bilemiş muhtemelen böyle. Çok bilemiş.

yeniden kabirden dirilme der. Ürülmüş müdür hem. Yer göz sallanıyor. Arşalar sallanıyor böyle böyle. Muazzam deprem, evrensel deprem. Kalmış, su üfürülüyor muhtemelen. Kabir çatlamış. Her insan ruhu geliyor, bedeni buluyor muhtemelen kabirde. Herkes kabirden çıkıyor, yattı kabirinden muhtemelen. Bazı bir kabir, 10 kişi kabir kabirde, 20 kişi kabir muhtemelen böyle. Kalkacaklar. Herkes böyle tıpmış tıpmış bu mahşam var. Mermi, la ebecele. La ebecele. Kimse bir kaçamak yok muhtemelen böyle. Başında herkes böyle, böyle hızlı böyle. Müslüğüne muhtemelen. Acele böyle, suratı böylece. Herkes maçlara böyle. Tabii kimi insan gibi gidiyor, kimi atlı olabiliyor, binekli olabiliyor, bilebiliyor böyle. Kimi yılan gibi sürünüyor muhtemelen böyle. Herkes ameline göre böyle. Kimi sarhoş gibi kalkıyor böyle. Maçlara gidiliyor. Muhtemelen, vallahi azim en zor gün maçlara muhtemelen. Belan buyuruyor. Yemin asirin. Alikan garisi bak. Yemin asirin. Aleyken garipsi böyle. Yani asir, en güç, zor gün muhtemelen. Mahşer, hesaba çekilme. Sorguya çekilme. Allah her şeyi biliyor muhtemelen böyle. Yok burada avukat muhtemelen böyle. Yok burada böyle. Şimdi burada ne yapmışsak bak muhtemelen de. Canım iş, o günah ama ona kalsın, o küçük günah. Yani ona buna kalsın. Ama bunlar toplur mu? Yekil ediyor muhtemelen böyle. Yekil ediyor muhtemelen böyle. Her gün 1 lira, 1 lira insan bir şey alsa değil mi? 1 lira ne olacak 1 liradan böyle? Ama bir senede 300 lira geçiyor muhtemelen böyle, böyle, böyle, böyle. 10 sene çıkan para yapıyor muhtemelen böyle, böyle. Onun için aziz cemaatimiz en zor gün mahşerden muhtemelen. Amel defteri verilecek muhtemelen. Kul bakacak ki orada görüyor böyle. Görüntü var böyle. Ses var muhtemelen. Bakacak ki yaptığı günahlar muhtemelen böyle. Günahlar orada görüyor muhtemelen. Pişmanlık muhtemelen böyle. Elini çıkıyor muhtemelen. Pişmanlık böyle. Ya da anlık böyle, böyle. Orada birine kaçma böyle. Ana baba, karı evlat böyle böyle. Bir de kaçırmak böyle böyle. Korkulan böyle böyle. O cehennem getirilmiş. Ateş saçıyor, imprak ediyor. Halkın üzerine sıçıyor bu şekilde böylece. Tabii orada rahat eden var mı? Var mı muhtemelen böyle. Ağaçın gölgesi var muhtemelen böyle, böyle. İşte eğer burada incelersek muhtemelen böyle. Şimdi bina yaparken değil mi kalıp yapacak mı? Ne yapalım? Ustalıyım böyle. Alıp elini şakülüm. Mesela şakülü bu şekilde böylece. Kalıbı tam bir terazi almıştım böyle böyle. Hatta birine yardımcı vardı böyle. O çivi hazırla böyle yanına getirene böylece. Bir santim bana da itti böyle. Az geri itti böyle. Tam derim. Bu şu, bu şu, şu bakayım çivi böyle. Böyle böyle. Direkt tam oldu mu terazide? Bina sağ mı muhtemelen böyle. Düzgün oldu muhtemelen böyle. Direkt yamuk oldu mu? Kapı uymaz karım ona. Hiç uymaz mı böyle? Hakikaten başı böyle. İşte bakın namazla direği namaz baktığına baktım. Namaz doğru olmadı mı? Olmuyor böyle. Baş namaz geliyor. Sonra bir de günahdan sakınma muhtemelen böyle. Çünkü mahşerine ve mizanda sevap konuyor ama günah da konuyor ama. O da konuyor muhtemelen. Hele günümüzde muhtemelen günümüzde hanımların için açık gezme, ekleşimlere bakma. Böyle böyle. Allah yardım etsin muhtemelen. Allah korusun inşallah muhtemelen böyle. Yani çarşıda fazla fazla gezinmeye gelme bu zaman muhtemelen böyle. Bir esnaf var mesela, oturuyor dükkan önünde. Ya kahve, oturuyorlar kahvede. Tam yoğun bir halkın gezdiği yerde böylece. Göz orada burada, göz burada muhtemelen. Göz dinası muhtemelen baktığında. Göz dinası muhtemelen böyle. Esnaf oturuyor kahve dükkan önünde, altın sandalyesini, gölgede böylece. O da çay iş arkadaşına beraber. Bana bakıyor muhtemelen böyle bakıyor muhtemelen. Göz dinası vardı. Her bir göz dinası konu yoktu böyle. Her konu muhtemelen böyle böyle. Konuyor. Yani burada incelersek, sakınırsak, icabında bazen zahmete çeksek, sıkıntıdan düşsek, bunları burada ince yapabilirsek, mahşerinde kisra çıkmış muhtemelen böyle. O olacak muhtemelen böyle. Oh böyle. Bir namaz vakti kadar, farz namazı kadar hesap bitiyor muhtemelen böyle. Saati mektubu yapıyor namazı bilir. Saati mektubu be. Yani öyle mesela sünneti değil bilemem. Bir vakit namazını sırf fazla kılacak kadar bir zamanda hesabını veriyor muhtemelen böyle. Hesap veriyor böyle. Neden? Allah biliyor muhtemelen bunları böylece. Biliyor muhtemelen bunları böyle. İnşallah aziz cemaatimiz İslam'a bağlanalım böyle. Kur'an-ı Kerim'e bağlanalım. Aksi halde